Te od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 października, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rano mają zostać uwolnieni zakładnicy przetrzymywani przez Hamas, to ma być 20 osób. Przez Poznań przeszła manifestacja Solidarności z Palestyną. Krytykowano też prezydenta miasta za planowany udział w konferencji w Izraelu. Trwa akcja służb po strzelaninie na amerykańskiej wyspie Świętej Heleny. Zginęły 4 osoby, około 20 jest rannych. Uwolnienie izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas spodziewane jest jutro rano, poinformowała o tym rzeczniczka rządu Izraela Shosh Bedrosian. Dodała, że Izrael oczekuje uwolnienia wszystkich 20 żyjących zakładników. W następnej kolejności ma przyjąć 28 ciał zabitych. Jutro będzie dzień zjednoczenia i radości dla części rodzin, które czekały 2 lata na powitanie swoich bliskich, podczas gdy inne rodziny będą opłakiwać powrót swoich bliskich, zamykając bolesne koło godnym pochówkiem. Izrael z kolei ma uwolnić palestyńskich więźniów, gdy tylko zakładnice Izraela wrócą do kraju. Uwolnienie zakładników to jeden z warunków pierwszej fazy porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem po trwającej 2 lata wojnie. Manifestacja Solidarności z Palestyną przeszła tymczasem przez Poznań. Uczestnicy przekazywali słowa wsparcia dla Palestyńczyków, ale też głośno krytykowali działania władz Izraela, jak i zapowiadany przez prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka wyjazd na konferencję do tego kraju. W manifestacji wziął udział poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski i tak odniósł się do tych doniesień. Nad tym ubolewam, bo niestety powinniśmy traktować Izrael tak samo jak Federację Rosyjską, jako pariasa narodów, jako państwo, które jest zbrodniarzem wojennym. Wysyłać po prostu prezydenta zarówno Putina, jak i Netanyahu do Hagi, a nie rozwijać czerwony dywan, umieszczać na piedestale do kopiowania jakichś wzorców. Uczestnicy manifestacji mieli ze sobą transparenty z napisami Wolna Palestyna czy Stop ludobójstwu. Rosyjskie drony i rakiety zaatakowały ukraińską infrastrukturę energetyczną. W kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego zabrakło prądu. Zniszczone zostały też podstacje transformatorowe w obwodzie kijowskim. To kolejny podobny atak w ostatnim czasie. Paweł Buszko śledzi informacje napływające z Ukrainy. W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie użyli 118 dalekosiężnych dronów różnego typu i jednej rakiety. Część dronów wciąż krąży w przestrzeni powietrznej. Po nocnych i porannych atakach ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało o uszkodzeniach infrastruktury energetycznej w obwodach donieckim, odeskim i czernichowskim. Najgorsza sytuacja z dostawami prądu panuje w przyfrontowej części Donbasu. Przed południem drony uderzyły w podstacje elektryczne pod Kijowem. Rannych zostało 2 pracowników koncernu energetycznego DTEK. Rosjanie po rozpoczęciu pełnowymiarowej agresji kolejny rok z rzędu w okresie jesienno-zimowym atakują ukraińskie elektrownie i systemy przesyłu prądu. Paweł Buszko, Polskie Radio. 4 osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w strzelaninie w jednym z barów na wyspie Świętej Heleny w Karolinie Południowej w USA. 4 ranne osoby są w stanie krytycznym. Tożsamość ofiar nie jest znana. Wielu poszkodowanych i świadków szukało schronienia przed strzałami na terenie okolicznych posesji, przekazało biuro szeryfa. Zaapelowano do mieszkańców o spokój i cierpliwość. Na miejscu wciąż pracują służby. W Austrii przechodzą do historii winiety naklejane na szyby samochodów. Ministerstwo Transportu Alpejskiego kraju zapowiedziało, że przyszły rok będzie ostatnim z możliwością zakupu papierowej wersji opłaty za jazdę autostradą. Koniec naklejania i zdrapywania winiety z przedniej szyby nadejdzie w lutym 2027 roku. W styczniu będą jeszcze obowiązywać winiety zakupione na rok 2026, bo roczne opłaty pozwalają na jazdę także w pierwszym miesiącu kolejnego roku. Opłacanie krótszych okresów, dziennych i 10-dniowych, za rok będzie już możliwe tylko cyfrowo, przy czym nie trzeba płacić przez internet, bo zakup będzie możliwy także stacjonarnie. Numer rejestracyjny trafi wtedy od razu do bazy, a kierowca dostanie jedynie potwierdzenie opłaty bez konieczności naklejania go na szybę. Ministerstwo Transportu Austrii podało, że już teraz 3/4 kierowców wybiera elektroniczną wersję zakupu. Koniec papierowych opłat ma ułatwić życie podróżującym, bo można je zamówić z każdego miejsca w każdym momencie, czyli także w przypadku spontanicznego pomysłu na wyjazd do lub przez Austrię. Podane zostały także ceny na przyszły rok, nazwany lokalnie rokiem pożegnalnym. Najpopularniejsza wśród polskich kierowców wersja 10-dniowa będzie kosztować 12,80 euro, a całoroczna 106,80 euro. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie duże, miejscami możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach przeważnie od 12 do 15 stopni. Jutro na krańcach południowych duże zachmurzenie, miejscami na północnym wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Wysoko w górach także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach będzie od 9 do 11 stopni na wschodzie, do 13-14 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w październiku w RTV Euro AGD. Oto paragon. Tylko proszę nie zgubić. Tak, proszę pamiętać, bo teraz każdy paragon za minimum 99 zł to aż 3 szanse w loterii. Do wygrania nawet 500 zł co godzinę, 10 tysięcy zł codziennie i 50 tysięcy zł co tydzień na karcie podarunkowej Euro. Graj o nagrody w wielkiej loterii. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Rejestruj zakupy i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie organizatora Fortuna PS Spółka z o.o. w sklepach i na loteria.euro.com.pl. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli 19 października łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na Ciebie setki produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. 19. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. Jeden z najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. Obecny w polskim radiu. Popularyzacja muzyki Fryderyka Chopina. Odkrywanie największych talentów pianistycznych. Prestiżowa nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Do 23 października. Filharmonia Narodowa w Warszawie. Prezentacje konkursowe na antenach 1, 2, 3, 4 i Polskiego Radia Chopin. Informacje i relacje z przebiegu na polskieradio.pl. Partnerem głównym 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po urodzinową ratę gratis, czyli miesiąc na krechę. Bez płacenia. RRSO 0%. Mediamarkt. Uwaga, przed tobą zjazd na oszczędności. Mieliśmy jechać nad morze. Nowy kierunek automarket.pl. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Może rzeczywiście nie mogę tego przegapić? Na aktualnych ofertach średnio zyskasz 10 tysięcy złotych. Wybieram prostą drogę do wyprzedaży. Wybieram automarket.pl. Wandzia, nie żałuj sobie w tej żabce. Tadek, od kiedy taki rozrzutny jesteś? No, bo ja cię kocham. Weź sobie wszystkiego, Wandzia, nawet dwa razy. Dwa razy? Tak. Ty się dobrze czujesz, Tadeusz? Przepraszam, że się wtrącam, ale pani nie wie, że jak się wielosztukuje, to się w żabce taniej kupuje? Właśnie, i ty mnie tak właśnie, Tadek, kochasz. Oj, Wandzie, no to... Teściowie wielosztukują w żabce. Tylko teraz, kupując w żabce dowolne opakowanie jogurtu pitnego, możesz dobrać drugie opakowanie za złotówkę. Miksuj dowolnie. Żabka, uwolnij swój czas. Wierzymy w relacje. Dlatego, kiedy przedsiębiorca zadzwoni do T-Mobile, otrzyma fachową poradę od konsultanta, a nie cyfrowego bota. I do tego internet światłowodowy oraz abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Marian, Mariolka się zastanawia, gdzie najlepiej zrealizować bon dla nauczyciela. Na zakup laptopa. No to ja jej mówię, że oczywiście w Media Expert. No dokładnie, mają duży wybór laptopów z bezpiecznym systemem Windows 11. I uwaga, dodają prezent za złotówkę. Program antywirusowy, myszkę i voucher o wartości 150 zł. No tak, a do tego laptop skonfigurują i przygotują do pracy. Ale musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Jedziemy, powiedział Maciej Załęcki, który nam dzisiaj towarzyszy, więc jedziemy. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w sportowej audycji w Trójce. No, Robert Michalak. I Adam Malecki. Jak mówiliśmy, Maciej Załęcki, jest też Elżbieta Różycka, która już czeka przy telefonie 22 i 7 trójek. Czekamy i odliczamy godziny do meczu w eliminacjach Mistrzostw Świata. O 20:45 zagramy z Litwą w Kownie. Jednego szczególnie trzeba uniknąć. Czego? Dzisiaj w sporcie najgorsze jest to, że być zbyt pewnym siebie albo kogoś zlekceważyć. Mówił mądry selekcjoner Jan Urban, a nas w studiu odwiedzi za chwilę ekspert piłkarski Kanal Plus Sport Tomasz Lipiński. Rafał Majka, nie tylko kibice kolarstwa wiedzą, kim jest ten jego mość, po prostu legenda, który kończy karierę, a wczoraj podczas Il Lombardia został po królewsku pożegnany przez peleton i kibiców. Swoją drogą, jeśli jest ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy, którzy wczoraj byli na trasie Il Lombardii, to no i na przykład krzyczeli, bo tam byli kibice na miejscu, to prosimy o relację z tego wydarzenia, no bo to niezapomniane wydarzenie, odejście Rafała Majki, odejście, brzmi brzydko, odjazd z peletonu na zasłużoną emeryturę. O Majce będzie dzisiaj, ale także panu Fryderyku, trwa konkurs Chopinowski, a my porozmawiamy o sportowym aspekcie ze stałym bywalcem Filharmonii Narodowej. Bez piłki można żyć, ale bez muzyki nie można, a bez Chopina szczególnie. Wydaje mi się, że dawniej to sprzyjanie Polakom, kibicowanie Polakom było bardziej widoczne. O, dzisiaj gra Polak, no, nasz gra, prawda? Teraz nie wydaje mi się, żeby to było aż tak. Na pewno Państwo poznali głos Stefana Szczepułka, który o piłce i o muzyce potrafi opowiadać jak nikt inny. Trwa konkurs Chopinowski, więc to już jesień, to też ostatnia szansa, by zejść na wodę. Sezon żeglarski powoli się kończy. Nie jest niczym niezwyczajnym dla tych łódek, żeby osiągać prędkości 40, 50, nawet 60 km na godzinę. Czyli można pośmigać. Albo rzucić się w rwące potoki. Miałam okazję w Nowej Zelandii płynąć takimi wodospadami, że byłam po prostu tam przerażona. Pewnie to powtórzę kiedyś, ale może po zakończeniu kariery dla bezpieczeństwa. O swoich wrażeniach opowie je multimedalistka w kajakarstwie górskim, czyli Klaudia Zwolińska. Co jeszcze dzisiaj? Odwiedzi nas była mistrzyni Europy w koszykówce, czyli Kasia Dulnik. Będziemy zachęcać do ruchu, będzie relacja z biegu radości, będziemy także na AWF-ie w Warszawie, gdzie odbył się meeting lekkoatletyczny dla osób z niepełnosprawnościami. Proszę zostać z nami do godziny 19:00, proszę się z nami komunikować w każdej sportowej sprawie 22 i 7 trójek, można także składać życzenia Rafałowi Majce. W końcu należy mu się. A teraz już najważniejsze informacje. Tak, no to jeszcze raz o 20:45 polscy piłkarze zagrają w eliminacjach Mistrzostw Świata z Litwą. Mecz zostanie rozegrany w Kownie. Biało-czerwoni do tej pory zdobyli 10 punktów, rywale tylko 3. W naszej grupie zagrają także Holandia z Finlandią. Początek o 18:00. W piłce kobiecej Ewa Pajor zdobyła bramkę dla Barcelony, która w Madrycie wygrała 6-0 z Atletico. Niestety reprezentantka Polski nie dokończyła spotkania. W 70. minucie doznała kontuzji kolana i musiała opuścić boisko. W tenisie Coco Gauff wygrała turniej w Wuhan. W finale Amerykanka pokonała swoją rodaczkę Jessica Pegulę 6-4-7-5. Iga Świątek turniej w Chinach zakończyła na ćwierćfinale. W tenisiści grali w Szanghaju. Wygrał reprezentujący Monako Valentin Vacherot, który w finale pokonał swojego kuzyna, Francuza Artura Rinderknecha 4-6, 6-3 i 6-3. Polskie tenisistki stołowe od zwycięstwa rozpoczęły fazę grupową drużynowych Mistrzostw Europy, które odbywają się w Zadarze w Chorwacji. Biało-czerwone w swoim pierwszym meczu w grupie F pokonały Bułgarię 3-1. W poniedziałek Polki zagrają o 16:00 z Węgierkami. Kolejne zwycięstwo koszykarskich mistrzów Polski, tym razem w trzeciej kolejce Basket Ligi. W wyjazdowym meczu Legia pokonała Twarde Pierniki 82-67. Dziś jeszcze jeden mecz, zanim spełna 30 minut. Czarni Słupsk podejmą Kinga Szczecin. Izabela Paszkiewicz i Etiopczyk Tesfahun Akalnef Gwangul. Powtórzysz? No, wolałbym już nie. To zwycięzcy maratonu w Poznaniu. Na dystansie o połowę krótszym biegali też w Krakowie. Półmaraton królewski wśród panów wygrał Kenijczyk Hilary Kiptum Maiu, a wśród pań jego rodaczka Valentin Jebet Benedek. Możesz być spokojny. Nie są to łatwe. Możesz być ekspertem od tych nazwisk. Świetnie sobie radzisz. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch na 9. miejscu ukończyli żeglarskie Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie 49er w Kalii. Cagliari na Sardynii. Wśród pań w kategorii 49er FX 11 miejsce zajęły Gabriela Czapska i Hanna Reichert. Rajd Nyski, ostatnia runda samochodowych Mistrzostw Polski, została przerwana po tragicznym wypadku. Do zdarzenia doszło w rozgrywanej równolegle rundzie historycznych Mistrzostw Kraju. Prowadzone przez jedną z załóg auto wypadło z trasy i zapaliło się. Kierowca zginął na miejscu, a jego pilot został przewieziony do szpitala. Organizatorzy podjęli decyzję o przerwaniu rajdu. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Za chwilę będziemy rozmawiać o reprezentacji Polski. W końcu już dzisiaj wieczorem kolejny mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata w Kownie. Polacy zagrają z Litwą. Piękne zakończenie. Tomasz Lipiński, dziennikarz Kanal Plus Sport, jest z nami. Witajcie, witaj Tomku. Dzień dobry. Witajcie Tomku. Witajcie. Polska, Litwa. Robi to na tobie wrażenie? A może większe wrażenie robi Litwa, Polska? No bo jednak przez to, że mecz będzie rozgrywany na wyjeździe w Kownie, to może emocje będą tym większe. Czy robi to na mnie wrażenie? Chyba nie. Chyba bardziej ciekawość. Cały czas te mecze reprezentacji we mnie wzbudzają niezmiennie ciekawość, która mam nadzieję, że nie zamieni się w trakcie tego meczu broń Boże, już po meczu, we frustrację, bo to też często takie uczucie niestety mi towarzyszy oglądając reprezentację Polski. I tyle. No, na początek. Ciekaw jestem, czy w ostatnich czasach, a powiedzmy... Nie, to już pozostawiam wybór tobie. Czy był taki czas reprezentacji Polski, że miałeś pewność, że Polska wygra i sobie poradzi? To coś takiego, co pewnie mają kibice Hiszpanii, Włosi już pewnie teraz nie, ale może Niemcy. No coś takiego, że jak mają zagrać z Litwą, no to wiadomo, że wygrają. Nie ma żadnych wątpliwości. Czy miałeś takie poczucie pewności związane z reprezentacją Polski w ostatnich latach? Pewnie kiedyś miałem, ale nie przypominam sobie. Mówię o 74. I nie potrafię tego okresu jakoś wyszperać w mojej pamięci, ale myślę, że ta niepewność co do wyniku, co do postawy, co do stylu, ale najbardziej chyba to w pierwszej kolejności co do wyniku, też jest jakimś takim elementem, który do tej reprezentacji mnie zbliża i który z tą reprezentacją mnie łączy bez wątpienia na dobre i na złe. Bo kiedy gra reprezentacja, to niestety wyłączam rozum i otwieram serce. I tutaj staję się mniej dziennikarzem, bardziej kibicem, bo oczywiście dobrze tej reprezentacji zawsze życzyłem, a teraz tym bardziej życzę, ponieważ no wreszcie mamy człowieka na stanowisku selekcjonera, którego da się lubić, za którego słowami nie stoją jakieś pustosłowie, tylko który mówi ludzkim głosem, co jest bardzo, bardzo ważne. No i dla piłkarzy też zapewne. Dla piłkarzy też, zresztą ta kariera klubowa Jana Urbana przeszedł przez tyle klubów, pracował z tyloma piłkarzami i pewnie też co najmniej z dwiema generacjami piłkarzy i trudno byłoby znaleźć jakiegoś wroga. Także no myślę, że to jest człowiek, któremu się dobrze życzy i dlatego też podwójnie dobrze życzy się reprezentacji Polski. A czy w grze reprezentacji Jana Urbana po tych meczach z Holandią, Finlandią trudno oceniać mecz z Nową Zelandią, no bo tam już zmian było dużo. Czy zauważasz coś, co może być przynajmniej fundamentem dla tej drużyny? Chyba takiej jednej głównej rzeczy nie. Może ten element w piłce niezwykle ważny, takiego szczęścia. Patrzę tutaj na Rotterdam w największym stopniu, gdzie trafiliśmy po pierwsze na dość słabą tego dnia Holandię, a po drugie też mieliśmy szczęście z tym strzałem jedynym celnym Matego Kasza. To jest chyba taki element, no bo trudno tutaj powiedzieć, że dla mnie zaskoczeniem jest taki gol Piotra Zielińskiego jak z Nową Zelandią, czy wykorzystanie sytuacji sam na sam Roberta Lewandowskiego jak w meczu z Finlandią. Zatem, ale chyba też to jest nadal taki okres, czy też w ogóle z reprezentacją Polski to jest taka rzecz, że najbardziej liczy się wynik i wynik kształtuje opinię. Jeśli on jest pozytywny, to natychmiast też nasze spojrzenie się automatycznie zmienia, bo gdyby wynik był inaczej, to co do tego, gdybyśmy przegrali z Holandią, to byśmy źle ocenili nasz występ. Gdybyśmy jeszcze bardziej sobie skomplikowali końcówkę z Finlandią, a bardzo chcieliśmy ją sobie skomplikować, to też te nasze wspomnienia, te nasze wrażenia pewnie byłyby inne i tak dalej, i tak dalej. Zatem na razie myślę, że ten element szczęścia jest po stronie selekcjonera. Ty się zgadzasz z tymi opiniami, że to będzie trudny sprawdzian, bo reprezentacja Litwy sprawiła wiele problemów Holendrom czy Finom. To dla nas każdy jest trudny, mam wrażenie, zwłaszcza wyjazdowy. No bo... Nie ma słabych drużyn. Nie, nawet są słabe te drużyny. No, widzieliśmy, że już nawet jedna i ma zagwarantowany udział w Mistrzostwach Świata, myślę tutaj o Nowej Zelandii, bo... No także... chociaż wchodzili w naszą obronę, no, jak masło. No dobrze. Ale nie, ja się nie podpisuję po tym stwierdzeniu, że nie ma słabych drużyn. Są nadal słabe reprezentacje. Jeśli utrzymujesz swój taki poziom i ci kluczowi zawodnicy w reprezentacji utrzymują swój poziom, no to widać na boisku. Tylko, że niestety rzadko to się dzieje w przypadku reprezentacji Polski. No ale wracając do pytania, no to te mecze wyjazdowe to jeszcze więcej budzą niewiadomych, stawiają znaków zapytania, no skoro potrafiliśmy przegrać w Kiszyniowie, skoro w takim stylu w Pradze i tak dalej, można ciągnąć. Kazachstan 2-2. Kazachstan, no mnóstwo było tych meczów wyjazdowych, których trzeba było się potężnie napocić, potężnie namęczyć, żeby nie wrócić z niczym. I dlatego myślę, że dzisiaj też łatwo nie będzie, ale Ale cóż, no jest ta wiara. Nie jestem w stanie podać jakichś takich argumentów, dlaczego mielibyśmy ten mecz wygrać. Na pewno mamy lepszych piłkarzy. Mhm. I na pewno tę drużynę czeka jakaś zmiana pokoleniowa. To jest nieuniknione. Robert Lewandowski jeszcze się trzyma chłopak. Dzisiaj informacja z Barcelony, że to już jest ostatni sezon Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Czy widzisz zawodników, którzy mogą bardzo szybko wskoczyć do tej reprezentacji, stanowić o jej sile? Mam tu na myśli Jana Ziółkowskiego, Kaspra Kozłowskiego, którego ja przez długie lata, może nie przez długie lata, ale na pewno po tym Euro za Sołzy bardzo wierzyłem. Chłopak trochę gdzieś tam się zagubił. Natomiast czy widzisz takie jednostki, które mogą skoczyć i stanowić o sile reprezentacji? No wiecie, to się wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak tutaj siedzimy i pewnie jak wiele osób również słucha, że to się błyskawicznie dzieje w futbolu, że dzisiaj wydaje się, że nie ma nikogo, albo ktoś zatrzymał się w rozwoju, a na chwilę jest takie, trafia do klubu 2-3 miesiące i następuje przeskok, no bo teraz mieliśmy w takim sensie negatywnym z czymś takim do czynienia w przypadku Kacpra Łubańskiego, bo wydawało się, że to jest gotowy materiał na to, żeby być nowym Piotrem Zielińskim, tak? W niedalekiej przyszłości. A jak to, w którą stronę to pójdzie, to w tym momencie nie wiemy. No tak, z Kasprem Kozłowskim była identyczna sytuacja. Z Kasprem Kozłowskim dokładnie. Na Euro 2021 wydawało się, że chłopak po prostu zabojuje świat. No teraz mamy właśnie Ziółkowskiego, mamy Piotruszewskiego, na którego chuchamy i dmuchamy, który jeszcze w tej reprezentacji dorosłej nie zaistniał, ale to jest kwestia pewnie czasu. A myślisz, że Ziółkowski dobrze wybrał, idąc do Serie A, będąc pod skrzydłami Gaspariniego, będąc w Rzymie, myślisz, że on tam jest w stanie urosnąć jako obrońca? Byłem pełen obaw, ale z tego, co nasłuchuję, ma też świetnego, że sprowadzę go do tej roli rzecznika w osobie Zbigniewa Bońka, który nawet dzisiaj czytałem informację, że Włosi jakby przetłumaczyli tę jego opinię, że Jan Ziółkowski był najlepszym piłkarzem na boisku w meczu Polska-Nowa Zelandia i to w Rzymie się odbiło jakimś echem. No, tak jak może nie byłem tak bardzo sceptyczny do tych jego przenosin do Rzymu jak Łukasza Skorupskiego, dla którego to była wielka sensacja te już ponad 10 lat temu, a jednak może nie w samej Romie, ale Skorupski sobie tę karierę świetnie rozwinął, prawda? I tego samego życzę Ziółkowskiego, może w jeszcze większym formacie. Niekoniecznie, jeśli w Romie się nie uda, to może gdzieś indziej, ale myślę, że to jest trudny początek i szalenie intrygujący. No tak się zastanawiam, jeszcze wracając do tego meczu z Litwą, bo nasi piłkarze, trener, oni mają świadomość, że są lepszą drużyną od Litwy i to jest przynajmniej budujące. Oczywiście mówią o tym, że podchodzimy z respektem do reprezentacji Litwy, tak jakby wiedzieli, no oczywiście to jest taka mentalność, że ten mecz wygrają. I trudno im się dziwić. No właśnie, bo ale trzeba pewnie odróżnić w sporcie dwie rzeczy. Od jakiejś takiej arogancji, pyszełkowatości, nadmiernej pewności siebie. To Jan Urban mówi, że to jest najgorsze. Od tego, że jednak czujesz się mocny i jesteś pewny siebie. No bo w sporcie trzeba być pewnym siebie. Co nie znaczy, że trzeba lekceważyć przeciwnika. To myślę, że to słowo absolutnie tego w sobie nie zawiera. Tak jak powiedziałem na początku i również wszyscy o tym wiemy. No mamy lepszych piłkarzy. Mamy lepszych piłkarzy. Teraz jest kwestia, czy mamy lepszą drużynę, bo z tym to też różnie bywa, czy znów nie będziemy szukali jakiegoś alibi w boisku, w pogodzie, nie wiem, w kim, w błędzie sędziego. Są takie sytuacje, które gwałtownie potrafią zmienić obraz wszystkiego. No tak to jest. Dlatego myślę, że no, jeśli ci piłkarze, na których najbardziej liczymy, nie ma Zalewskiego oczywiście, to jest potężne osłabienie, ale jeśli będą piłki do Lewandowskiego, jeśli Piotr Zieliński będzie miał taką ochotę do gry, jak miał powiedzmy przez, wybiorę mu 20 minut meczu z Nową Zelandią, to powinno być okej. Okay. Trzymamy cię za słowo. 20:45, mecz Litwa-Polska w Kownie. Trzymamy kciuki za Polaków. Tomku, bardzo dziękujemy. Tomasz Lipiński z Kanal Plus Sport był naszym gościem, naszym ekspertem piłkarskim. A teraz posłuchajmy, co o meczu dzisiejszym wieczornym mówi się na Litwie. Litewscy kibice nie mają powodów do radości. Jak piszą litewskie media, po czwartkowej porażce 1-2 z Finlandią w Helsinkach reprezentacja Litwy straciła nawet teoretyczne szanse na zakwalifikowanie się do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Mimo to dzisiejszy mecz cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Jak pisze portal Piękiolika Min, wczoraj późnym popołudniem stadion imienia Dariusa i Girenasa przypominał gigantyczny plac budowy. Stawiane było bowiem tymczasowe ogrodzenie, które dzisiaj będzie miało za zadanie oddzielić 4000 polskich kibiców od kibiców litewskiej drużyny. Władze zapowiedziały, że priorytetem ma być bezpieczeństwo, a policjantów z Litwy mają wspierać też polscy funkcjonariusze. Portal podkreśla też, że na wczorajszą konferencję prasową z polskim selekcjonerem Janem Urbanem przyszło około 70 dziennikarzy i dodaje, że skromna sala konferencyjna stadionu w Kownie jeszcze nigdy nie gościła tak licznej grupy przedstawicieli mediów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Państwo też kibicują reprezentacji Polski, 22,7 trójek. Można to kibicowanie swoje w jakiś sposób udowodnić, właśnie dzwoniąc do nas. Proszę bardzo, to jeden z przykładów. Za 3,5 godziny rozegrany zostanie mecz Polska-Litwa, a na trybunach będą gościć premierzy obu krajów, aby oglądać zwycięstwo polskiej drużyny. Jako kibic z Gdyni wierzę, że tak się stanie. Szkolne dyskoteki. Sorry, zrozumiałem, że... I faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki, po niemieckie porno i na sztuki fajki. Prezent z osiemnastki, wszystkie teksty Kaśki. Sprawa olewników, nikt do dzisiaj nie wie. Miliard w rozumie, a Matka Boska w drzewie. I nastoletnie matki, śluby krwi na żarty, bo nic już tak nie pachnie jak schodowe klatki. I wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. W klubach można palić, rośnie wielka Polska, pośle jest pancerem. Smutek na mistrzostwach, przegrywanie kaset, chromów sześćdziesiątek, płyty ze stadionu na dobry początek. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Bo jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. Szanowna trójeczko, mamy gorącą prośbę, ponieważ jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest problem z internetem. Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli powtórzycie, o której jest mecz naszych chłopaków z Litwą i też drugi ważny mecz, o której jest Holendrów z Finami. Prosimy o informację, gdzie nie ma internetu. Bardzo chętnie się tam przeniesiemy, żeby mieć święty spokój. Oczywiście, 20:45 mecz Polski z Litwinami, natomiast Holandia z Finlandią zagra od godziny 18. Tak, a państwo do nas dzwonią. 2-2-7-3. Proszę tam powiedzieć prowadzącym panom, żeby wspomnieli coś o meczu legend Polska i Niemcy w Chorzowie, bo nie powiedziano nic. To proszę bardzo, reprezentacja Polski i Niemiec zremisowały 3-3, tak jak tu pan powiedział, w meczu Legend na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W wyjątkowym starciu biało-czerwonych po raz kolejny poprowadził trener Jerzy Engel. No ale jest skandal. Tak, a jaki? Łukasz Pozolski zagrał w reprezentacji Polski. Co państwo na to? Rafał Majka, proszę państwa, czekamy na telefony dotyczące tego legendarnego kolarza, który dał nam wiele powodów do radości. Jakieś szczególne, związane. Pamiętasz jakiś taki obrazek związany z jego karierą? Bo ja pamiętam jednak te igrzyska, kiedy zdobywał brązowy medal na igrzyskach. A ty? Ja pamiętam, jak miałem okazję w ogóle porozmawiać osobiście z Rafałem Majką i muszę przyznać, że to był dla mnie zaszczyt. Tak? Dlaczego? Bo Rafał Majka może nie okazał się, ale ja go tak wcześniej nie znałem, tylko z telewizji, ale naprawdę bardzo dobrym okazał się rozmówcą. No tak, i wczoraj był ten... Był zawsze uśmiechnięty i zawsze... dużo opowiadał o swojej żonie. No tak, i duży szacunek dla wszystkich osób, co peleton podkreśla. Wczoraj było to zauważalne podczas tego ostatniego wyścigu Il Lombardia. Zanim powiemy, jak to świętowanie wyglądało i te największe sukcesy Rafała Majki, to Henryk Sytner opowie właśnie o tym wyścigu. Il Lombardia, Il Monumento. To jeden z najsłynniejszych jednodniowych wyścigów kolarskich, rozgrywanych w październiku na zakończenie sezonu. Nazywany jest ze względu na porę roku wyścigiem spadających liści. Jest zaliczany do 5 kolarskich monumentów, do których należą również Mediolan San Remo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix i Liège-Bastogne-Liège. Inauguracja wyścigu miała miejsce w 1905 roku, a najwięcej zwycięstw odniósł Fausto Coppi. Wygrał 5 razy. Tegoroczna trasa Il Lombardi liczyła 238 km z przewyższeniem ponad 4400 metrów. Po starcie od razu podjazd, a potem zjazd do Bellagio i trasa wzdłuż Lago di Como, a w samej końcówce 19 zakrętów. Na tej trasie, jak było do przewidzenia, bezkonkurencyjny był Tadej Pogacar, który po ucieczce samotnie przejechał linię mety. Drugi był, co też można było przewidzieć, Belg Remco Evenepoel. Wczoraj pożegnał się z wyścigiem Rafał Majka. To dla niego wyjątkowe wydarzenie po 15 latach spędzonych w peletonie, 1075 dni wyścigowych. Przez ostatnie lata pełnił rolę kluczowego pomocnika dla Tadeja Pogacara w zespole Team Emirates i bardzo dbał o swoją formę. Najlepszy dowód to zdobycie tytułu mistrza Polski w wyścigu ze startu wspólnego na wymagającej trasie w okolicach Dobczyc. Henryk Sytner, bardzo dziękujemy za te relacje. No to trochę więcej w takim razie o Rafale Majce, tym razem Kuba Niziński. Przed startem, w trakcie i po wczorajszym wyścigu doszło do wielu wzruszających momentów. Tuż przed pożegnalnym wyścigiem kolarze z peletonu otworzyli szpaler z rowerów, przez który przejechał nieco speszony Rafał. I love the way that cyclists occasionally get this honor. Yeah, it's a special tradition that. Absolutely glorious. So, Raf Majka, a fabulous personality as well. I've never heard a bad word said against this man. Potem już w trakcie wyścigu decydującą akcję mistrz świata Tadej Pogacar rozpoczął chwilę po zakończeniu pracy przez Majkę, który mocnym tempem rozerwał czołową grupę. Now, Rafa Majka gets a salute from his team leader there as he signs off for the final day in his career. Rafa Majka is done in terms of competitive racing. Zanim Pogacar ruszył do ataku, zasalutował jeszcze Polakowi, dziękując w ten sposób za wsparcie i pomoc na trasach wyścigów w ostatnich latach. Thank you, Rafa! Pogacar na finiszu jeszcze raz wyraził uznanie Majce. Dziękuję, Rafał, krzyknął do kamery tuż przed linią mety. Rafał Majka koniec rywalizacji w zawodowym peletonie zapowiedział podczas tegorocznego Tour de Pologne. Mimo wielkich pieniędzy, które proponowali właściciele teamu Emirates, Rafał mówił, że teraz jego karierą będzie rodzina. Dla Rafała przełomów w karierze było bez wątpienia kilka, ale wyjątkowy był maj 2013 roku, kiedy po raz pierwszy w wielkim turze Giro d'Italia był liderem swojej grupy. Wyścig zakończył na 7. miejscu. Byłem bardzo dobrze przygotowany przed Giro Italia. Spędziłem niekiedy nawet 8 godzin na rowerze dziennie. Także miałem taką cichą nadzieję, że wystąpienie w moim pierwszym turze jako lider na Giro Italia że wypadnę dobrze i jakoś się okazało, że udało się. Z każdym dniem widziałeś, że twoja sytuacja w grupie jest coraz mocniejsza. Czy na początku, jak zobaczyli koledzy z innych grup, no jedzie Rafał Majka jako lider swojej grupy, traktowali cię tak z przymrużeniem oka, czy od samego początku to zawodowstwo pełne? To znaczy w gronie proturu tak zwanego zawodowstwa po prostu wszyscy się traktują jak czujnie i po prostu, żeby ani jeden, bo zawsze jest jakaś niespodzianka, więc zawsze kogoś pilnowaliśmy. No jak teraz traktujecie peleton? Dużo kolegów, starszych kolegów ze świata kolarskiego przychodziło i podchodziło, że no chłopie, możesz namieszać? To znaczy ja już w sumie w tamtym roku na WLC Spaniak pracowałem na Alberto Contadora, na mojego lidera. Już pokazałem, na co mnie stać w górach, a teraz to tylko potwierdziłem i szefostwo jest po prostu zadowolone, to co zrobiłem, jaki wynik, punkty dla drużyny i ogólnie, także jestem zadowolony z siebie. To był fantastyczny początek, choć w tym wywiadzie, który przeprowadziłem z Rafałem zaraz po Giro, było jeszcze wiele niewiadomych. Największe sukcesy jednak eksplodowały. Rafał Majka jest przecież brązowym medalistą igrzysk w Rio de Janeiro. Wcześniej jako pierwszy Polak wygrał klasyfikację górską najważniejszego kolarskiego wyścigu świata Tour de France. Był trzeci na Vuelcie i jako pierwszy Polak po wielu latach przerwy zwyciężył Tour de Pologne. Zwycięzca Rafał Majka! Dokonałem tego po 10 latach, 2 etapy i wygrana w generalce, to chyba coś wielkiego. Czasówka nie była pode mnie, ale dałem z siebie wszystko. Teraz lewo zostaje na nogach, szczerze powiem. To był najcięższy dzień z całego Tour de Pologne. To zwycięstwo na rynku w Krakowie po jeździe indywidualnej na czas było wyjątkowe. Ale w tym miejscu trzeba także powiedzieć, że Rafała Majki kolarza nie byłoby bez wsparcia rodziny, rodziców i żony Magdy. Dla Trójki Kuba Niziński. Panie Rafale, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Proszę odpoczywać na tej zasłużonej emeryturze. No ale czasami na rowerek trzeba wskoczyć. Oj tak. Hanging on. 17.44, słuchają Państwo trzeciej strony medalu. A teraz o Klaudii Zwolińskiej, która rozbiła bank. Z Mistrzostw Świata przywiozła 3 medale, 2 złote i brąz. Ma chrapkę na więcej, bo jest wobec siebie bardzo wymagająca. Po powrocie z Australii z naszą wybitną kajakarką górską rozmawiał Dariusz Urbanowicz. W kajakarstwie górskim wyścig trwa kilkadziesiąt sekund. Tych wyścigów w trakcie regat, w trakcie zawodów jest bardzo dużo. Jak wygląda regeneracja pomiędzy nimi u ciebie? Jak to wygląda w skali takiego właśnie zużycia energii? Jest to bardzo ciężkie do pogodzenia. Ja tak naprawdę kilka lat uczyłam się, jak pogodzić kilka konkurencji. Jeżeli chodzi o te pierwsze starty w slalomie, ja miałam 2 przyjazdy w ciągu dnia, wiadomo, to jest całe przygotowanie, rozgrzewki, rozwiosłowania, więc jest to ciężkie w realizacji, ale pierwszy, drugi dzień nie jest taki zły, bo po prostu jestem przyzwyczajona, że tych startów jest dużo, ale w ciągu 48 godzin ja miałam 10 przyjazdów po 90-100 sekund maksymalnych tak naprawdę, więc regeneracja między nimi jest kluczowa. Jednak myślę, że jeżeli ktoś oglądał te moje starty, to w slalomie naprawdę fizycznie widać było, że jestem bardzo dobrze przygotowana. W kajakrosie niefortunnie troszeczkę wylosowałam na samym początku, no w pierwszym biegu tak naprawdę mistrzyni świata i mistrzyni olimpijską w jednym biegu miałam. Ja wiedziałam, że jak po prostu ja to przejdę, to już przed finałem mnie nie zatrzymają. Ale to było bardzo istotne, że trafiłam na nie, ponieważ to mi dodało skrzydeł, ale zabrało mi też bardzo dużo energii. I jak ktoś oglądał mój finałowy przejazd crossowy, to już widać po prostu było, jak ja gasnę i tam zębami po prostu zaciskam, żeby tylko tam dojechać, ale naprawdę było już fizycznie bardzo trudno. Jeżeli chodzi o samą regenerację, to po prostu tutaj sztab stawał na wysokości zadania. Chodzili za mną wszędzie, byle żebym ja się nie męczyła. Wszystko mi przynosili, praktycznie mi wodę z rurką podstawiali, żebym ja przypadkiem nie musiała po tą wodę sięgać. Oczywiście tutaj przesadzam, ale tak było i myślę, że to jest bardzo istotne, bo bardzo dużo energii się traci na taką otoczkę naokoło i tego się nauczyłam, szczególnie po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, bo tam popełniłam taki błąd, bardzo dużo dałam z siebie podczas tych pierwszych startów, kiedy miałam sukces w K1. Teraz już wyciągnęłam wnioski i wiem, co zrobić, żeby zdobywać jakby więcej tych medali. Jak przekuć te twoje sukcesy? I olimpijski, pewnie już się coś dzieje, a teraz ten z Mistrzostw Świata na popularyzację kajakarstwa, żeby tak wszyscy wiedzieli, tak jak w piłce nożnej, co to jest spalony, co to jest karny, to tak, żeby było wiadomo, co się dzieje w kajakarstwie. Myślę, że to jest też taki długotrwały proces, ale ja ze swojej strony robię to, co mogę, czyli tutaj sukcesy i dokładam do tego taką pracę, na przykład startuję z projektem za tydzień, dzień na fali z Klaudią Zwolińską w szkołach podstawowych, gdzie będziemy po prostu promować sport, samą ideę sportu, tych wartości sportowych. I nie będziemy mówić tylko o kajakach. Będzie bardzo dużo mowy o tym, że marzenia można spełniać, trzeba trochę popracować, ale wszystko jest możliwe. Myślę, że jest to bardzo, bardzo długi i ciężki proces i nie zależy tylko ode mnie. Tutaj musimy działać na wszystkich frontach tak naprawdę. Ja celuję w młodzież, bo w tym odnajduję się bardzo dobrze. Czym więcej medali, tym ta popularyzacja kajakarstwa slalomowego w Polsce działa bardziej prężnie. Co z tymi torami? Od tego dużo zależy, jeśli nie wszystko. Tak, mamy jeden tor w Krakowie, gdzie odbywają się główne imprezy, walczymy o tor w Nowym Sączu, jest to całkowicie realne. Zobaczymy, mam nadzieję, że on będzie, ale ja na razie się skupiam też na torach, gdzie będą kwalifikacje olimpijskie, gdzie będą same igrzyska olimpijskie, więc tych wyjazdów trochę będzie, ale jakby był tor u mnie w mieście, gdzie można było trenować na co dzień, byłoby na pewno świetnie. W Australii, w Sydney jest bardzo silna polska diaspora. Jaki był odbiór twoich sukcesów tam na miejscu? Jeżeli chodzi o w ogóle kibiców, to byliśmy na drugim miejscu. No bardzo dużo było kibiców z Polonii. Oczywiście wygrała Australia, ale myślę, że niedużo. Bardzo się cieszyliśmy, ale też Polonia nam bardzo pomagała tam organizacyjnie. Trzeba im naprawdę chylić czoła, bo stawali na głowie, żebyśmy mieli jak najlepsze warunki, żebyśmy się czuli jak w Polsce. Jak daleko jest od tego ścigania się na kajakach, na torach, do takiego przyjemnościowego popływania sobie whitewater w górach? Masz na to czas? Nie mam za bardzo czasu na to, bo po prostu na co dzień mam bardzo dużo obowiązków, ale każdy trening dla mnie jest fajną rzeczą. Ja staram się być wdzięczna za to, że mam taką możliwość. Pojechałam do Australii, ja tam przed mistrzostwami świata sobie myślałam, że kurczę, ile ludzi pewnie marzy o tym, żeby mieć taką sytuację. Ja się stresuję mistrzostwami świata, ale tutaj jestem na co dzień z fajną ekipą, z fajnym sztabem. Dopieszczamy to, żebym była jak najlepiej przygotowana i wiadomo, w sporcie jest bardzo dużo ciężkich takich momentów i myślę, że ich jest więcej niż tych sukcesów, ale trzeba doceniać to, że mamy takie możliwości i z tego jestem bardzo wdzięczna. Uciekłaś od Whitewater? Uciekłam od Whitewater troszeczkę. Miałam okazję w Nowej Zelandii płynąć takimi wodospadami, że byłam po prostu tam przerażona. Pewnie to powtórzę kiedyś, ale może po zakończeniu kariery dla bezpieczeństwa. A z Klaudią Zwolińską rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Gratulować koszykarzom Górnika Wałbrzych wczoraj po bardzo ciężkim meczu ze Śląskiem Wrocław wygrana. Pozdrawiam, Michał Zewnigóry. My też gratulujemy i pozdrawiamy. W minioną sobotę na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbył się międzynarodowy meeting lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W konkurencjach biegowych oraz technicznych wystartowali zawodnicy w trzech kategoriach: z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa oraz osoby w spektrum autyzmu. Wydarzenia na stadionie śledził Łukasz Firchał. Ze mną Piotrek, złapany po startach. Co dzisiaj robiłeś tutaj na stadionie AWF-u? Biegałem 100 metrów. A jak ci poszło? Doskonale. Marta Zborowska, Handicap Zakopane, trenerka. Jak wyglądały przygotowania do tego meetingu tutaj na stadionie AWF-u w Warszawie? Trenujemy lekkoatletykę od kwietnia, odkąd skończyliśmy sezon narciarski. No, naszym głównym sportem, który uprawiamy, to jest narciarstwo alpejskie z racji miejsca zamieszkania. I mieliśmy treningi lekkoatletyczne przez cały okres maja, czerwca, lipca, sierpnia mieliśmy obóz kondycyjny, w związku z czym wyniki są, uśmiech jest na twarzach dzieci, także jesteśmy bardzo dumni ze swojej pracy i z pracy naszych podopiecznych. Ze mną Regina, widziana na lotnisku po olimpiadach specjalnych, a dzisiaj tu na AWF-ie. W jakich konkurencjach startowałaś? Startowałam w pchnięcie kulą i bieg na stówę teraz będzie. Przed tobą jeszcze, tak? Tak, jeszcze przede mną. A jak ci poszło pchanie kulą? No chyba najlepiej. Dla nich oczywiście jest radość, jest rywalizacja, ale medal jest jakby ważny. My już jesteśmy na takim etapie, gdzie oni rozumieją, po co przyjeżdżają, o co walczą. W związku z czym na pewno ten medal jest. Nasza satysfakcja też. Mamy kadrę bardzo dobrą, wykwalifikowaną, ale też mamy bardzo dobrych zawodników i muszę pochwalić rodziców, którzy naprawdę robią wspaniałą robotę. Tata Magdy Dąbrowskiej, jak wyglądały przygotowania do tego międzynarodowego meetingu tutaj? Długa seria treningów, tak naprawdę to jest końcówka naszego sezonu. Patrząc na cały sezon, to myślę, że był bardzo udany. Zaczęliśmy od tego, że byliśmy w Czechach na Mistrzostwach Europy. Byliśmy również na Mistrzostwach Polski 2 tygodnie temu, gdzie Madzia wymiatała na 100 metrów, 200 metrów i skoków dal. Także to jest końcówka sezonu dla nas. Myślę, że bardzo fajna impreza pod kątem właśnie takiego wyhamowania i pokazania, co jednak wszyscy wypracowaliśmy przez ten sezon. Ze mną Robert Krasnodębski, rodzic, chyba najbardziej aktywny tutaj na stadionie AWF-u. Biega pan z nimi, można powiedzieć. Jakie to emocje towarzyszą tutaj panu? Fantastyczne emocje. To są ludzie, którzy bardzo serio traktują sport. Ten sport jest dla nich wszystkim, to jest dla nich rozwój. Rozwój nie tylko fizyczny, ale umysłowy, bo jednego od drugiego nie da się oddzielić. Jest fantastycznie. Uważam, że sport to jest piękna sprawa. Nie tylko daje satysfakcję, ale również daje przygotowanie do dorosłości. Łukasz Firchał przygotował materiał, a państwo do nas dzwonią w sprawie dzisiejszego meczu Polski z Litwą i obecności na trybunach premierów. Jestem na antenie. O, pani nagra. Proszę panią, to wiem, że pani mnie nie wyemituje, bo gdzie Tusk bierze udział, tam jest wielka porażka. Nie, tak źle nie będzie, proszę pani. Wygramy z Litwą, proszę się nie martwić. Zapraszamy na drugą godzinę naszej audycji. Będzie o żaglach, pożeglujemy. Będzie o konkursie chopinowskim. Stefan Szczepłek pięknie będzie opowiadał. Do tego Kasia Dulnik nas odwiedzi. Tak, o koszkówce też tak, będzie. Tak, o integracyjnym festiwalu sportowym. Zapraszamy. Kilka minut po 18. Autopromocja. Koncert charytatywny wspierający misję Lekarzy Bez Granic. Premiera radiowa części drugiej. Kilka dni temu w Warszawie dla Gazy zagrali i zaśpiewali Organek, Gabakulka, Barbara Wrońska, Anna Karwan, Natalia Schroeder, Julia Kamińska, Natalia Grosiak, Jara Alnimer, Wiktor Dyduła i Nathan Kryszk. Koncert dla Gazy Sending You Light. Do usłyszenia dziś tuż po 19:00. Do zobaczenia na kanale YouTube Trójki. Jesteś dobry. Chętnym do przyłączenia się polecamy zbiórkę, która trwa na stronie pomagam.pl/strefa-gazy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, nauczyłam go ja. Całkiem niedawno, kiedy to tata przytarł zderzak. Na OLX można znaleźć nawet trudno dostępne części. Bez przepłacania i od sprzedawców, z którymi łatwo skonsultujesz się przed zakupem. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksef.podatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Wild Bean. Gdy kawy trzeba mi. Teraz pyszna i aromatyczna kawa w Wild Bean Cafe na stacjach BP 50% taniej. Aktywuj kupon w aplikacji BP Me i korzystaj do 19 października. Szczegóły na bp.pl. Szukasz sposobu na ogrzanie domu? Znajdziesz go na Allegro. Na Allegro znajdziesz wszystko, co potrzebne, by w Twoim domu było ciepło. Kotły spełniające normy czystego powietrza, sterowniki, pompy ciepła i więcej w super niskich cenach. Jak ogrzewanie, to Allegro. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar. Yo, Mediamarkt. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonu.